Resulüm. De ki ben bizzat kendisinin haram kıldığı bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Her şey ona aittir ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum.